فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام اور آپ کی تعریف توصیف نعت‌های مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین آج درس قرآن کے سلسلہ میں 14 پارے کا 19 رکوع سورۃ النحل مبارک اور اس کی آیت نمبر 90 سے درس قرآن شروع ہو رہا ہے. کل کے سبق میں اللہ جل مجد الکریم نے بڑے ہی دلکش انداز میں دل منہ لینے والے انداز میں اپنی توحید کی نشانیاں بیان کی تھیں کہ اللہ نے تمہیں کیا کچھ دیا، آسمان کی طرف دیکھو، پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھو، اپنے گھروں کو دیکھو، اپنے خیموں کو دیکھو، کس کس چیز سے بنا دیے، پھر غاروں کو دیکھو، پھر اپنے کپڑوں کو دیکھو، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے بارے میں بیان کیا کہ لوگ پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، پھر فرمایا کہ جو ظالم اپنے دنیا میں ظلم و ستم کرتے ہیں آخرت میں ان کا عذاب کم نہیں ہوگا، اور جب کافر اور مشرک اپنے عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت گر پڑیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور دنیا میں جو بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے تھے ان کو بھول جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے دعا اٹھا کر لائیں گے، اور اے میرے محبوب ہم آپ کو ساری کائنات پر دعا بنا دیں گے، اور اے محبوب ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی کہ جس میں ہر چیز کا روشن دھیان ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے، بشارت ہے مسلمانوں کی۔ اور آج یہ سائت کریمہ سے درس قرآن شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی ہر صورت جامع، ہر آیت جامع معنی، لیکن یہ صورت آیت مبارکہ جس سے آج درس پاک شروع ہو رہا ہے، بزرگوں نے کہا، مفسرین نے کہا کہ قرآن کی جامع ترین صورت آیت ہے، اس میں تمام نیکیاں اور تمام برائیوں کا ذکر کر دیا گیا، ہر نیکی کرنے کا حکم اور ہر برائی سے روک دیا گیا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں عدل اور انصاف کا حکم کرتا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم تمہیں عدل اور انصاف کا حکم کرتا ہے، معاملات دنیا کے عدل انصاف اور احسان پر چلتے ہیں۔ تو فرمایا تین چیزیں جو ہیں وہ ملک کو مستحکم رکھتی ہیں اور تین چیزیں برباد کر دیتی ہیں، عدل دشمنوں پر فتح اور نصرت دیتا ہے، رعایا وغیرہ ہر احسان و مربت سنا و بدا سلا رحمی، اس سے الفت اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے تمہیں ہر نیکی کا حکم دے دیا اور ہر برائی سے تمہیں روک دیا۔ حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل سے پیش آنا اور جہان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی احسان کرنا، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے میں نے دیکھا جہنم میں عذاب ہو رہا تھا، کہ فقط ہوا کیا، اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو کھانا دیا اور نہ ہی اس کو چھوڑ دیا کہ وہ خود کہیں سے کوئی کھانا وغیرہ کھا لے، حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ تو صرف بلی کو باندھنے کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اس کو جہنم میں بھیج دیا، اللہ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ حضرت سینہ خدیل بن عیاض سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک کے ساتھ ہر معاملے میں احسان کیا لیکن معمولی سی خامی ہوئی، مثلا گھر کی مرغی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، تو صوفیہ کے نزدیک وہ شکی محسنین میں شامل نہیں ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے نا، اللہ محسنین پر احسان کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، تو وہ کون ہے؟ محسنین وہ ہیں جو عدل پر قائم رہتے ہیں، کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتے اور اللہ کی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو بھی تنگ نہیں کرتے، اس پر بھی احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں۔ نیکی اور احسان میں فرق ہے، نیکی یہ ہے کہ جی کے بدلے میں جی کہا جائے، جو آپ کو بلائے آپ بھی اس کو بلائیں، جو آپ کی عزت کرے آپ بھی اس کو عزت کے ساتھ پیش ہیں, جو آپ کو پانی پلائے آپ بھی اس کو پانی پلائیں. لیکن احسان کیا ہے, جو آپ کو اڑے کہہ کے بلائے آپ اس کو جی کہہ کے بلائیں, جو آپ کو گاڑی دے آپ اس کو دعا دیں, جو آپ سے حق چھین لے آپ اس کو حق ادا کر دیں. میرے آقا نے ارشاد سل من کاتا وہ آتی من ہارا ماتا, جو تمہیں جدا کرتا ہے تو اس کو بنا دے, اور جو تم صرف تجھے محروم رکھتا ہے تو اس کو عطا کر دے. ہم نے بڑے بڑے نیک آدمی بھی دیکھے کہ وہ بھی جب کوئی گھروں میں معاملہ ہوتا ہے رشتے داروں کا تو کہتے ہیں فلاں رشتے دار کو بلانا ہے شادی پہ, فلاں کو نہیں بلانا. لیکن کیوں نہیں بلانا, اس نے ہمیں نہیں بلایا تھا اس لیے ہم نے بھی نہیں بلانا, لیکن اس نے تو غلطی کی. اب آپ نیک مان رہے ہیں اور آپ اس غلطی کو دھلا کے اس کے باوجود ساری عمر آپ اس کو کوستے ہیں اور اپنے آپ کو آپ نیک سمجھتے ہیں. ارے اس کو بلانا جس نے تجھے نہیں بلایا, یہی تو احسان ہے اور یہی اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے, جو تمہیں بلاتا ہے تو نے اس کو تو بلانا ہی بلانا ہے, جو تجھے جی کہتا ہے تو نے اس کو جی کہنا ہی ہے, جو تجھے اٹھ کر ملتا ہے تو نے تو ملنا ہی ہے. مزہ تو تب ہے نا کہ جو تجھ سے نظر چرا کے گزر جائے تو آگے راستے میں جا کر اس سے ملے, جو باندھتے باندھتے تو تیری باری آئے تو اپنا ہاتھ کھینچ لے, تو تقسیم کرتے کرتے اس پر جائے تو اس کو عطا کرے, جو تیرے ساتھ رشتہ توڑتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے, جو تجھے گالی دے کر جاتا ہے تو اس کو دعا دے دے. تو یہ ہے احسان. تو اللہ جل مجد و کریم نے فرمایا کہ وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا, ایک طرف باپ ہے ایک طرف دشمن ہے. اب جب معاملہ آ گیا کہ فیصلہ تو نے کرنا ہے, اب فیصلہ کرتے ہوئے کہیں تیری زبان ڈول نہ جائے, کہیں تو باپ کو نہ دیکھ لے, کہیں رشتے دار اپنی پارٹی کو نہ دیکھ لے کہ پارٹی میری ہے کیا کروں, ہے تو یہ غلطی پر لیکن میری پارٹی کا آدمی ہے, میرے رشتے دار ہے, میرا عزیز و اقربا میں سے ہے, لہذا میں اس کو تو غلط نہیں کہہ سکتا اور سچی کو جھوٹا کہہ دیا. تو کہا عدل سے پیش آؤ. عدل جو ہے یہ دنیا میں عزت دیتا ہے, اور یہ دیکھ لیجیے جن مالک میں عدل ہوتا ہے اللہ جل مجد و کریم کی وہاں راحتیں بھی بڑی ہوتی ہیں, ان بادشاہوں کو بھی کبھی خطرہ اور خوف نہیں ہوتا. ورنہ اس دنیا میں دیکھیے کتنے کتنے یعنی بادشاہ جو ہیں وہ جلدی بہادر اور کتنے کتنے حکمرانوں کے یعنی حکومتوں کے حکمران ہوتے ہیں, لیکن جاتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا, کیونکہ ملک میں عدل و انصاف قائم نہیں ہے. تو جو عدل و انصاف قائم رکھتا ہے اس کے تو یعنی جانور بھی جو ہیں وہ ادب کرتے ہیں. اب دیکھ لیجیے کہ حضرت سینا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں عدل قائم کیا, اور عدل ایسا قائم کر دیا کہ الحمدللہ واقعتا ایک تو مثل مشہور ہے نا کہ شیر اور بکری کا ایک گھاٹ سے پانی پینا, یہ اس وقت حقیقت ہو گیا. لوگوں نے دیکھا کہ ایک گھاٹ سے ایک طرف سے بکری پانی پی رہی ہے, دوسری طرف سے شیر پانی پی رہا ہے, اور شیر کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آنکھ اٹھا کر بکری کی طرف دیکھے. حضرت عمر بن عبد العزیز نے شیروں کے لیے, بکریوں کے لیے, درندوں کے لیے, پرندوں چرندوں کے لیے کوئی درس قائم نہیں کیا تھا, وہاں کوئی روز دس سے قرآن نہیں ہوتا تھا, کوئی تفسیر قرآن نہیں پڑھائی جاتی تھی. وہاں جا کر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز نے وہاں کوئی یعنی منتخب قائم نہیں کیے تھے کہ خبردار جو شیر پکڑے اس کو گولی مار دو, وہ تو سدا سے ہوتا آ رہا تھا, وہ تو سدا سے ہوا سدا تک ہوتا آئے گا, لوگ درندوں کو دیکھتے ہی مار دیتے ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق نے بندوں میں عدل کر دیا, انصاف کا دور دورہ کر دیا. ہوا یہ کہ پھر یعنی بھیڑیا جو ہے وہ بھی کسی بکری کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا, شیر جو ہے وہ کسی چھوٹے جانور کو نہیں چھیڑتا. یہ اللہ جل مجد الکریم نے مسلمانوں میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں یہ کرم نوازی کر دی. جب کسی شخص نے شکایت کی کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے جو ہے محفوظ نہیں ہے, تو میرے آقا نے ارشاد کیا خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں ہیرا سے ایک عورت چلے گی اور اس کے پورے جسم پہ زیور ہوگا, اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہوگا, کوئی آدمی نہیں ہوگا, وہ وہاں سے چل کر مکہ آئے گی حج کرنے کے لیے آئے گی, اور راستے میں اس کو سوائے خدا کے کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ کوئی چرندہ, نہ کوئی درندہ, نہ کوئی پرندہ, نہ کوئی ڈاکو, نہ کوئی چور, نہ کوئی ظالم, راستے میں کوئی پوچھے گا نہیں. اور لوگوں نے لکھا کہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, واقعی ایک عورت ہیرا شہر سے چلی تھی اور مکہ معظمہ آئی تھی, راستے میں کسی نے اس کو پوچھا تک نہیں تھا. تو یہ ایک یعنی بادشاہ وقت کا ایک کمال یہ ہے کہ جب وہ اپنی ذات پہ عدل قائم کر لیتا ہے، اپنے خاندان والوں پہ عدل قائم کر لیتا ہے، تو چرندے بھی اس کے حکم مانا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ آج کے بادشاہ قانون بناتے ہیں، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چور کو سزا دی جائے گی، کاپر کو پھانسی لگا دی جائے گا، رشوت خور کو سزا دی جائے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہ قوم کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ ہمارا بیٹا کرے گا تو اس کو یعنی سزا نہیں ہو سکتی، کوئی وزیر کا بیٹا کرے گا تو اس کو سزا نہیں ہو سکتی۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور یہ ہمارے ملک میں تو عام ہو رہا ہے کہ ہر روز جو ہے وہ غربا تو قتل ہوتے ہیں، غربا کے تو گھر لوٹے جاتے ہیں، لیکن جب کسی وزیر کا بیٹا مرتا ہے، قتل ہوتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، ملک میں قتل غارت ہو رہی ہے، پھر جناب قوانین بنتے ہیں۔ ارے کیا وہ غریب مرنے والا انسان نہیں تھا؟ کیا وہ مزدور کا بیٹا جو کل تک دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بنا تھا، وہ اس میں روح نہیں تھی؟ کیا تمہارے یعنی جو تھا وہ بیٹے میں زیادہ روح تھی، زیادہ انسان تھا وہ؟ لیکن انہوں نے لوگوں پر عدل تو قائم کرنے کی نام لیا، وہ بھی عدل نہیں ہے کہ شریف آدمی جو غریب آدمی اس کو تو سلا دے دی جائے، امیر آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر یہ غریب کا بچہ، یہ امیر کا ہے۔ اب جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ ہوا یہ کہ پاکستان نے یعنی کالے اور سیاہ شیشوں والی کار استعمال کرنی منع ہے، تو ایک پولیس مین نے ایک آدمی کو پکڑا اور اس کو کہا کہ تو نے سیاہ شیشوں والے سیاہ شیشوں سے چلان کر دیا۔ اب وہ کوئی ایم این اے کا دوست تھا، اب جناب شور مچ گیا، وہاں اسمبلیوں میں بات اٹھی، اور اس آدمی کو جس نے قانون پر عمل کیا اس آدمی کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ تو کیا یہ انصاف ہے؟ یہ عدل ہے کہ جو اپنے کریں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر دی، آقا کریم نے شاہجہاں کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب وہ یعنی ایسے خاندان کے ہیں جو مدینے والوں کا بڑا عزت والا خاندان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والوں میں سے ہے، اور بڑا پورے عرب میں مشہور ہے۔ تو صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو قیامت تک کے لیے یہ خاندان کی ذلت اور رسوائی بن جائے گی۔ تو ایسا ہو کہ آقا کریم سے عرض کی جائے کہ اے پیارے آقا، اس عورت کو معاف کر دیا جائے۔ اب سب صحابہ آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، ہاں ہونا چاہیے، لیکن آقا سے سفارش کون کرے؟ جب لوگوں کی نظریں اٹھتے ہیں، سارے حضرت ابو قتادہ وغیرہ بیٹھے ہیں، بہت سارے صحابہ بیٹھے، سب نظریں جھکا لیتے ہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ سب کی نظریں اٹھی، سب نے کہا اسامہ بن زید جائے گا، کیونکہ اسامہ کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں جیسا پیار کرتے ہیں، اسامہ کی کسی بات کو نہیں ٹالتے۔ اے اسامہ، تو جا کر سفارش کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیں، اگر چھوڑ دیں تو خاندان پر بڑی مہربانی ہوگی، اور اگر یعنی ان کا اعتراض دیا جائے تو آقا پر بھی اعتراض ہوگا اور لوگوں پر بھی اعتراض ہوگا۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں دین پر عمل کیا، لوگ دکیانوسی کہہ دیں گے، لوگ فنڈامنٹل کہہ دیں گے، لوگ ٹیررسٹ کہہ دیں گے۔ لہذا بچ جاؤ، دین کے احکام کو تبدیل کر دو لوگوں کے کانوں سے بچنے کے لیے۔ حضرت اسامہ بن زید گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب واپس آئے تو صحابہ نے دیکھا حضرت سینہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہیں، ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، آپ بڑے یعنی چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اسامہ، تم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں گئے؟ مجھ سے جواب دیتے ہیں، ہاں گیا۔ تم نے بات کی؟ ہاں بات کی۔ کیا آقا نے جواب دیا؟ اب اسامہ بن زید نے کہا، میرے دوستو، میرے بزرگوں، تم نے مجھے بھیج کر اچھا نہیں کیا۔ جب میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ سرخ ہو گیا، آپ غضبناک ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ تم سے پہلی امتیں قومیں اس لیے تباہ ہو گئی کہ جب ان میں سے کوئی غریب آدمی گناہ کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی، اور جب امیر آدمی گناہ کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اے اسامہ، سن لے، آج اس کے بجائے کوئی بھی اگر کوئی اور چوری کرتا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا، میرا کچھ اتنا عزیز ہوتا میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو کہا، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم عدل کرو، عدل قائم کرو گے تو دیکھو کہ کائنات کی ہر چیز تمہارا حکم مانے گی۔ میں سیدنا عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن ایک بکریاں چرانے والا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، تو وہ ایک بھیڑی آیا اور اس کی بکری کو پکڑا لے گیا. وہ بکریاں چڑھنے والا رونے لگا تو کسی نے کہا اللہ کے بندے عجیب آدمی ہے تو, بکری چلی گئی کیا ہو گیا, ہزاروں بکریاں بھیڑیے لے جاتے ہیں تو اتنا بڑا آدمی رونے لگا, حوصلہ کر. اس نے کہا بات بکری کی نہیں, بکری تو ایک چھوڑ کے ساری بھی لے جاتا بھیڑیا, یہ افسوس نہیں تھا, لیکن آج ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا, معلوم ہوتا ہے عمر بن عبد العزیز فوت ہو گئے. اگر عمر بن عبد العزیز زندہ ہوتے تو بکری اس یعنی بھیڑیے کو ضرورت نہ ہوتی کہ وہ بکری پر حملہ کرتا. تو واقعات اس وقت سین عمر بن عبد العزیز فوت ہو چکے تھے, تو کیا حضرت عمر بن عبد العزیز نے کوئی آدمی قائم کیے تھے جو بھیڑیوں کو درخت دیتے تھے, یہ جا کے شیروں کو درخت دیتے تھے, یہ جا کے جانوروں کو درخت دیتے تھے؟ نہیں, انہوں نے اپنی ذات پر قرآن نافذ کر لیا, انہوں نے عدل کا یعنی ڈنکا بجا دیا کہ ایک دن کسی نے دیکھا ایک بچہ جو ہے وہ بازار میں روتا ہوا آ رہا ہے, تو اس نے پوچھا کیا بیٹا تجھے کس نے مارا؟ کہا مجھے کسی نے نہیں مارا. پھر تو روتا کیوں ہے؟ کہا آج صبح میں جب مدرسہ میں گیا, جب میں سکول میں گیا تو ہم آپس میں دوست باتیں کر رہے تھے کہ رات کو نوافل اس میں کتنے کتنے پڑے ہیں. میں نے کہا کہ میں نے 50 نفل رات کو پڑھ کے سویا, تو میرے دوست میرے کلاس فیلو میرے ہم جماعت نے آ کر کہا کہ میں نے 100 نفل پڑھے ہیں. تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے 50 نفل کیوں پڑھے, میں نے 100 کیوں نہیں پڑھے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آئندہ میں بھی زیادہ پڑھا کروں گا. اب ان بچوں کو کس نے آ کر بتایا تھا؟ یہ وقت کے حاکم کا عدل و انصاف ہے, یہ وقت کے حاکم کا خود حلال کا کھانا ہے کہ جب وقت کا حاکم خود عدل و انصاف کا یعنی قائل ہو جائے, لوگوں پر عدل و انصاف قائم کر دے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا حکم مانتا ہے. اس اور وہ بھی تو حکمران تھے نا اسی زمانے کے, کہ حضرت سینا عمر میں حضرت سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب قید پڑا تو پہلے آپ نے کہا کہ آج کے بعد میرے یعنی کھانے دسترخوان پر صرف 2 روٹیاں ہیں, پھر جب اور بڑا تو کہا 1 روٹی آیا کرے, اور آج کے بعد ان پر گھی یا تیل نہیں لگانا, پھر اس کے بعد کہا کہ آدھی روٹی آیا کرے. جب آدھی روٹی آئی تو آپ نے کئی دن صرف آدھی روٹی کھائی. اتنے سارا دن رات بھاگنے والا شخص, کام کرنے والا شخص, اتنا جوان شخص کتنے دن تک آدھی روٹی پر گزارا کرے گا؟ آپ کا چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا, آپ کا جسم کمزور ہو گیا. کسی نے کہا امیر المومنین آپ کھانا تو پورا کھا لیا کیجیے, اگر آپ کھانا پورا نہیں کھائیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ آخر آپ امیر المومنین ہیں, آپ کا کچھ حق بنتا ہے کہ آپ دوسروں سے زیادہ ممتاز ہو جائیں. تو حضرت عمر بن عبد العزیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آج اگر عمر تو پورا کھانا کھائے اور دریا دجلہ کے کنارے کوئی بکری یا جیسا دوسری روایت میں ہے کوئی کتا بھی اگر بھوکا سو جائے تو کل قیامت کے دن عمر سے اس کا سوال ہوگا کہ عمر تو خود یعنی پیٹ بھر کر کھا کے سو کر رہا اور تیری رایا میں سے ایک جانور جو تھا وہ بھوکا سو گیا تھا, تو عمر کیا جواب دے گا؟ آج جو ہمارے حکمران جو سینکڑوں ایکڑ کی جگہ پہ رہتے ہوئے ان کو کیا پتا کہ کسی نے خودکشی کی ہے تو کس لیے کی ہے, اس کے گھر کے کیا مسائل تھے؟ وہ تو صرف قانون بنانا جانتے ہیں, قانون نافذ کرنا جانتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ ہمارے محل کے باہر لوگوں پر کیا گزر رہی ہے؟ ان کو کیا پتا کہ ہماری قوم اور ہماری عوام پر کیا گزر رہی ہے؟ وہ تو اپنے یعنی کھانے کے لیے لوگوں سے کفار سے کیسے کیسے واحدے کر دیتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے. تو اس لیے اللہ جل مجد و کریم نے عدل کا حکم دیا. اگر ایک گھر میں عدل ہوگا تو یقیناً اس گھر والے جو ہیں اس پر اللہ کی رحمتیں ہو جائیں گی. تو اس لیے اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا عدل و احسان. احسان میں نے پہلے جا کے عرض کیا, احسان نیکی سے بڑھ کر ہے. نیکی کا بدلہ نیکی ہے, لیکن احسان کیا ہے؟ نیکی سے بڑھ کر نیکی کی جائے. جو تمہیں یعنی تمہارے ساتھ لڑنے پر آئے تم اس کے ساتھ صلح کرو, جو تمہیں گالی دے تم اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤ, جو تمہیں محروم کر دے تم اس کو عطا کر دو. اور احسان کی ایک تعریف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی جب حضرت جبرائیل امین نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے, تو فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم یراک فَإِلَّمْ يَرَاكَ فَإِلَّمْ تَرَاهُ وَهُوَ يَرَاكَ اور اپنا کار صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں عبادت کرے جیسا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے. تو اگر تو ایسا نہیں فَإِلَّمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اگر ایسا نہیں تو کم از کم اتنا خیال تو رکھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ہر ایک آدمی کے ذہن میں یہ خیال بن جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب بتائیے کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ کبھی جھوٹ بولے گا؟ کبھی شراب پیے گا؟ کبھی زنا کرے گا؟ کبھی رشوت کھائے گا؟ کبھی سود لے گا؟ نہیں ہو سکتا. جب اس کو یہ اس کا یہ عقیدہ بن گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا محاسبہ کر رہا ہے، تو پھر انسان کبھی بھی ظلم و ستم نہیں کرے گا، کبھی بھی انسان جو ہے وہ غلط نہیں کرے گا. تو اس لیے کہا کہ لوگوں اللہ نے تمہیں عدل کا حکم دیا، احسان کا حکم دیا. اب یہ ہے یعنی معاملات اور حکومتی کام. اب دیکھیے ایتا ازل قربا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا، ان کو عطا کرتے رہو، اپنے قریبی جیسے جیسے قریب ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہو. اب یہ ہے یہاں تک نیکی، ساری کی ساری نیکیاں اس یعنی تین چار لفظوں میں آ گئی، عدل میں، احسان میں، اطاع میں. یعنی جو جتنی خرابیں ہیں جتنے وہ سارے ذوالقربا اطاع ذوالقربا میں آ گئے، اور جتنی کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے وہ احسان میں آ گئی، اور معاشرے کو قائم کرنا ہے تو عدل میں آ گیا. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا یا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک بلی کے یعنی وجہ سے جنت میں چلی گئی، اور ایک عورت صرف کتے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی. تو بلی کا واقعہ تو میں نے کر دیا کہ بلی کو باندھ دیا گیا اور اس کو کوئی چیز نہ دی گئی اور نہ اس کو کھولا گیا کہ وہ کچھ کھا لے. اور کتے کا واقعہ بخاری میں یوں ہے کہ ایک فاحشہ عورت جو ساری عمر گناہ کرتی رہی ایک جگہ سے گزر رہی تھی کہ دیکھا ایک کتا جو ہے وہ ایک کنویں کے اوپر گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. تو عورت کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کو پیاس لگی ہوگی. اب وہ عورت گئی اس کنویں کے کنارے پر تو دیکھا پانی تو گہرا ہے، نیچے ہے، اور وہاں ڈول نہیں ہے، وہاں رسی نہیں ہے. تو عورت نے کیا کیا کہ اپنے دوپٹے کو پاڑا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک رسی بنائی، رسی کو بال دے کر اپنے جوتے کے ساتھ باندھا اور جوتے کو پانی میں ڈبو کر باہر نکالا، کتے کو پانی پلایا. اللہ جل مجد الکریم نے اس کی وہ نیکی اتنی پسند کر لی کہ اس کو جنت عطا کر دی. تو دیکھیے اگر ایک عورت ایک کتے کو اس لیے کہ اس کو پیاس لگی ہے اس کو پانی پلاتی ہے تو اللہ کتنا کرم کرتا ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں مشہور ہے کہ مرنے کے بعد فوت ہونے کے بعد کسی شاگرد نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا امام غزالی تمہارے ساتھ اللہ جل مجد الکریم نے کیا معاملہ کیا؟ تو کہا کہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوا، یعنی امام غزالی نے اتنی کتابیں لکھی، آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب مجھے غسل دینا تو جو سیاہی بچ جاتی ہے، جب قلم خشک ہو جاتا ہے، اس وقت تو آپ کو پتا ہے نا کہ لکڑ کے قلم ہوتے تھے، لکڑی کے کانے کے قلم ہوتے تھے، تو جب وہ ایک منٹ پر لکھنے کے بعد رکھا جاتا تھا تو خشک ہو جاتا تھا. پھر اس خشک سیاہی کو کسی چیز کے ساتھ چاکو وغیرہ کے ساتھ اس کو اس سے خشک لیا کرتے تھے. تو ایک اتنے بڑے برتن میں وہ خشکی اور سیاہی اتنی یعنی آپ لکھتے تھے کہ وہ اتنی صحیح سے پورا برتن بھر گیا تھا. تو کہا اس سیاہی کو پانی میں ڈبو کر مجھے غسل دینا. جنہوں نے دین کی اتنی خدمت کی، جن کی کتابیں آج بھی کائنات کے لیے مشعل راہ ہیں، کہاں یا العلوم، کہاں کیمیائے سعادت، کہاں مکاشفت القلوب، کہاں تحافت الفلاسفہ، یہ ایسی کتابیں ہیں، اور کہاں آپ کی تفسیر یعنی جو 40 جلدوں سے بھی اوپر ہے، اور تفسیر سیرہ یوسف مشہور ہے. اتنا کام سبحان اللہ، اور دین اسلام کو منطق کے ساتھ فلسفے کے ساتھ ثابت کرنا اور فلاسفہ یونان کا رد کرنا، یہ امام غزالی ہی کا کام تھا. لیکن جب فوت ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو اللہ نے جب ان کو حساب لیا تو شاگرد نے پوچھا تو کہا کہ جب میں نے اللہ سے پوچھا تو اللہ جل مجد الکریم نے کہا کہ اے غزالی جب میں نے تجھے معاف کر دیا تو میں نے عرض کی اے باری تعالیٰ میری کتابیں لکھنے کے سبب، میرے دین کی خدمت کرنے کے سبب، میرے دین کے اوپر جہاد کرنے کے سبب. کہا نہیں کچھ نہیں، یہ تو میں نے جتنے نعمتیں دی تو ان کا عشر عشیر بھی شکر ادا نہیں کیا. یہ جتنی کتابیں تو نے لکھی ہیں، یہ جو کچھ تو نے کیا ہے یہ میری دی ہوئی طاقت سے کیا ہے، یہ میری دی ہوئی عظمتوں اور نعمتوں کا شکر پورا نہیں تو ادا کر سکا، لیکن پھر بھی جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اے باری تعالیٰ کس عمل کے سبب معاف کر دیا؟ کہا ایک دن تو لکھ رہا تھا کتاب، تو جب اپنی اس سیاہی روشنائی کی دیوار کہ میں اپنا قلم ڈبونے لگا تو ایک پیاس سی مکھی آ کر اوپر بیٹھ گئی تھی، تو تو نے قلم نہیں ڈبویا، تو نے قلم کو دور رکھا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، یہ تھوڑی سی روشنائی پی لے تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے، تو نے میری مخلوق پر رحم کیا، جاز زالی میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف احسان کے ساتھ پیش ہونا، پیش آنا، یہ اللہ جل مجد و کریم کو بڑا پسند ہے۔ تو آج تو انسان انسان پہ ظلم کر رہا ہے، آج تو بھائی بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، باپ بیٹے پہ ظلم کر رہا ہے، اولاد والدین پہ ظلم کر رہی ہے، ہمسایہ ہمسائے پہ ظلم کر رہا ہے۔ ایک بھائی جب بھائی سے اپنی جائیداد تقسیم کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ میری طرف زیادہ آ جائے، اس کی طرف کم آ جائے۔ آج تو ایک بڑا یعنی اچھا دوست جو ہے وہ بھی افراد کرنے پہ تل جاتا ہے، ظلم و ستم کرنے پہ تل جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں روٹھ گئیں، بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ جل مجد و کریم کی رحمتیں جو ہیں وہ ہم پر یعنی کس طریقے سے دور ہم سے چلی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ جل مجد و کریم کے ان اصولوں کو اپنا لیں تاکہ اللہ جل مجد و کریم ہم پر مہربانیاں فرما دے، اسی طریقے سے کرم نوازی فرما دے، اسی طریقے سے اللہ کی رحمتیں دوبارہ آ جائیں۔ لیکن اگر ہم عمل کریں تو کہا اللہ جل مجد و کریم نے کہ لوگو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا۔ ہاں انصاف اور عدل میں بھی فرق ہوتا ہے، انصاف جو ہے وہ کم درجے کا ہوتا ہے اور عدل جو ہے وہ زیادہ درجے کا ہوتا ہے۔ انصاف تو یہ ہے نا کسی یعنی روپئے کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، دو حصے کر دیے جائیں، آدھا ایک کو دے دیا جائے، آدھا دوسرے کو دے دیا جائے۔ لیکن عدل یہ ہے کہ جس کا حصہ دو آنے بنتا ہے اس کو دو آنے دیا جائے، جس کا حصہ جو ہے چار آنے بنتا ہے اس کو چار حصے دیا جائے، چار آنے دیا جائے، اور جس کا بارہ آنے بنتا ہے اس کو بارہ آنے دیا جائے۔ تو کہا عدل کے ساتھ پیش آؤ اور احسان کرو، ہر ایک پر نیکی کرتے جاؤ، تمہاری طرف سے کسی کے اوپر برائی نہ ہو، ظلم و ستم نہ ہو، ہر ایک کے لیے رحمت کا بادل بن جاؤ۔ تمہارے گھر سے کوئی بھی آدمی جو چھوٹا ہوا لے کر نہ جائے، جو بھی آئے جائے تو وہ تمہاری تعریف کرتا جائے، اللہ کا بندہ ہے یہ۔ اب میرے آقا نے ارشاد ہاں دیکھو کہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے پاس تو آدمی آتا تم پیسے دو، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو کہاں سے دو گے، ضرور نہیں ہے تم اچھا کھانا کھلاؤ، اگر گھر میں نہیں ہے تو کہاں سے کھلاؤ گے، فرقی آسلہ پھر کیا کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ بے تلک ان وجہ ہیں مسکراتے چہرے سے کلام کر لیا کرو، اس کو خوش آمدید کہہ دیا کرو۔ ارے سادہ پانی کا گلاس محبت کے ساتھ اگر پلا دیا جائے تو وہ دودھ اور شہد سے بہتر ہوتا ہے جو منہ پر تیلی چڑھا کر اور غصے کے ساتھ عطا کیا جائے۔ تو صرف سادہ پانی بھی نہ پلاؤ، ملو تو اچھے طریقے سے، یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی سے مسکرا کر مل پڑنا، یہ بھی صدقہ ہے کسی کے ساتھ یعنی ہنستے ہوئے کلام کرنا اور کسی غمگین کو خوش کر دینا، کسی غمگین کے غموں میں شامل ہو جانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کہا لوگوں عدل اور احسان کے ساتھ چلو۔ وَإِن تَعِزِّ الْقُرْبَى، اب قریبی رشتے دار بھی ہوتے ہیں، کچھ ہمسائے کے لحاظ سے قریبی ہوتے ہیں، کچھ دین کے لحاظ سے قریبی ہوتے ہیں۔ پہلے قریبی وہ جو مسلمان بھی ہے، اپنا ہمسایا بھی ہے اور اپنا رشتے دار بھی ہے، وہ حقدار ہے۔ پھر اس کے بعد جو مسلمان بھی ہے اور اپنا رشتے دار بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کہ جو رشتے دار ہے، مومن ہونا ہر ایک میں ہے، لیکن اگر پھر مومن نہیں ہے تو کوئی اور بھی یعنی غریب مومن نہیں تو اس کو جو ہے تو غیر مومن ہے تو کافر لیکن رشتے داروں میں سے ہے، پھر اس کو عطا کرو۔ تو کہا پہلے مومن، پھر یعنی عزیز و اقربا میں سے، پھر گھر کے جو قریب ہے اس کو، تو 40 گھر تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسایا ہے۔ تو پھر اس میں سارے مسلمان سارے کے سارے آ گئے، اس میں رشتے دار سارے کے سارے آ گئے، غرباء سارے کے سارے آ گئے۔ بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، لیکن جامعہ تری قرآن کریم کی آئے جتنی نیکیاں ہیں سب اس آیت کریمہ میں آ گئی۔ فاشا بل مل کرے، اور خبر کا بے حیائی سے روکتا ہے، بری بات سے روکتا ہے، جتنی بے حیائی اور اللہ رسول کی مخالفت ہے وہ سارے کا سارا اس آیت کریمہ میں آ گیا، اور تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی سے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیاء جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان میں سے ہے، ایمان والا کبھی بے حیا نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہم کیا کریں، آج باپ کے سامنے بیٹا، بیٹے کے سامنے باپ، بھائی کے سامنے بھائی، ماں کے سامنے اولاد، فلموں کی باتیں کر رہے ہیں، ڈانس کی باتیں کر رہے ہیں، گانے بول رہے ہیں، بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی تو یہ تھا کہ کبھی باپ کے سامنے بیٹا اونچی آواز سے بولتا نہیں تھا، آج باپ کے سامنے، آج باپ کو بیٹا غلط شعر سنا رہا ہے، بیٹا غلط باتیں بتا رہا ہے، بیٹا سامنے بیٹھ کے فلم دیکھ رہا ہے، ماں کے سامنے بیٹھ کے بیٹی دیکھ رہی، تو حیا کدھر گیا؟ کہا تھا کہ حیا جو ہے وہ یعنی ایمان ہے، اور بے حیائی جو ہے وہ کفر ہے۔ تو آج ہمیں اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کتنے فیصد ہم نے حیا ہے، کتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ با پردہ ہیں، وہ حیا کے ساتھ ہیں، کتنی کتنی یعنی ہم نے خود دیکھا ایسے ایسے گھرانے کہ جب تک باپ گھر میں ہے کبھی بیٹی کی آواز اونچی نہیں ہوئی، باپ گھر میں ہے کبھی بہن نے اونچی آواز سے نہیں بولا، گھر میں رہتے ہوئے کبھی بال ننگے نہیں ہوئے، کبھی چہرہ ننگا نہیں ہوا۔ آج تو کیونکہ بھائی بھی ساتھ ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے، برفرے بازار بیٹی بھی جا رہی ہے اور بہن بھی جا رہی ہے، اور اللہ معاف کرے یعنی ننگے جسم کے ساتھ جا رہی ہے، سارا بازار دیکھ رہا ہے، گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، اور نہ بھائی کو غیرت آ رہی ہے نہ بیٹے کو غیرت آ رہی ہے کہ وہ میری طرف اگر سارا بازار دیکھ رہا ہے تو کیوں دیکھ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ارے جب میں کسی کی بہن کی طرف، کسی کی بیٹی کی طرف دیکھتا ہوں تو میں کیسے بھول جاتا ہوں جو میرے بغل میں، میرے بازو میں، میرے ہمسائیگی میں میری بہن چل رہی ہے بے پردہ، اس کو لوگ کیوں نہیں دیکھیں گے؟ یقیناً اس کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جس نیت سے میں دیکھ رہا ہوں یقیناً اسی نیت سے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر میرا ہاتھ کسی کے باپ پر اٹھا ہے تو یقیناً کسی کا ہاتھ میرے باپ پر اٹھے گا، اگر میں نے کسی کی ماں باپ کو گالی دی ہے تو یقیناً کوئی بھی میرے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو یہ تو کرنا ہے، جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے تو لوگوں کے ماں باپ کی عزت کرو۔ اور تم اگر کئی مرتبہ ہوا کہ یعنی ایک لڑکا بزرگوں سے عمر رسیدہ آدمی سے لڑ رہا ہے، اس کو یہ پتا نہیں کہ میرا باپ بھی تو عمر رسیدہ ہے، بس میں کھڑا ہے، وہ بوڑھا آدمی بھی کھڑا ہے، اگر وہ جگہ مانگتا ہے تو نہیں دے رہا، اس کو یہ پتا نہیں۔ اگر اپنا باپ ہوتا تو یہ یقیناً ہر ایک سے یہ تمنا کرتا، ساری بات سارے باپ والے کھڑے ہو جائیں، میرے باپ کو اس جگہ چھیڑ دے دیں۔ ارے جب تو کسی کے باپ کو جگہ نہیں دیتا تو کوئی تیرے باپ کو جگہ کیسے دے گا؟ جب تو کسی کی ماں بیٹی کی عزت نہیں کرتا تو کوئی تیری ماں بیٹی کی عزت کیسے کرے گا؟ تو اس لیے اللہ جل مجد و کریم نے شاہ جن ہانی خاشائے، اللہ نے تمہیں بے حیائی سے منع کر دیا، بے حیائی سے اللہ جل مجد و کریم نے تمہیں روک دیا۔ ہر شرمناک اور مذموم قول ہو یا پھیل ہو، کام ہو یا بات ہو، کہا اس سے منع کر دیا۔ ور منکرے، منکر وہ ہے کہ جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہو وہ منکر ہے، وہ بری چیز ہے، کہا اس سے بھی تمہیں اللہ جل مجد و کریم نے منع کر دیا، یعنی شرک، کفر، گناہ، تمام ممنوعات شرعیہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اگر تمہارے یہ یعنی سامنے ہو کہ منکر ہو رہا ہے، کوئی برائی ہو رہی ہے، پھل یہ گئی رہو بے جادے ہی، تو اس کو اپنے ہاتھ سے منع کر دو۔ فائل نم یستتی، اگر وہ فائل نم تستتی، اگر تو اس کی نہیں طاقت رکھتا تو پھر فب لسان ہی، اپنی زبان کے ساتھ، وَإِنَّمْ يَسْتَتِي، اگر وہ طاقت نہیں رکھتا فب قلبِ ہی، وَهِي أَبْعَدُ الْإِيمَانِ، تو وہ اپنے دل سے کم از کم برا منائے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے کہ آدمی دل سے، آج تو ہم دل سے بھی برا نہیں منا رہے، آج تو ہم کسی کو بھی برا نہیں کہہ رہے، آج تو ہم کہتے ہیں جی اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، کوئی دیکھ یہ کرتا ہے تو کرنے دو، جی چھوڑ دو، کسی کے ساتھ برائی نہ کرو، کسی کے ساتھ تم اس طریقے سے پیش نہ، جی کوئی کرتا ہے تو اپنا اپنا عمل ہے، تم نیکی کرو، کسی کو کیوں کہہ رہے ہو؟ تم برائی سے بچتے ہو ٹھیک ہے، تم اب خدائی فوجدار نہ بن جاؤ کہ ہر بازار میں بھی عورتوں کو کہتے پھرو جی پردہ کرو، لوگوں کو کہو جی ٹی وی بند کر دو، لوگوں کو کہو جی یہ بے حیائی چھوڑ دو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی اللہ نے تو کہا منکر تو خود بھی روکو بھی اور خود بھی منع ہو جاؤ، بل بدلیے اور سرکشی سے۔ تکبر اور ظلم سے امام ابن عیانہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اگر ظاہر و باطن دونوں میں برابر حق و طاعت بجا لانے کو کہتے ہیں. احسان یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر سے بہتر ہو جائے. اللہ اکبر, ہمارا تو باطن ظاہر کیسی اشیر بھی نہیں. ہم اوپر سے نیک بھی ہیں, ہم اوپر سے مولوی بھی ہیں, ہم اوپر سے مفتی بھی ہیں, ہم اوپر سے قاضی بھی ہیں, ہم اوپر سے نمازی روزے دار بھی ہیں. ہماری شکلیں بھی مومن جیسی, اندر کیا گند بھرا ہوا ہے, اندر ہمارے کیا دنیا اور دنیا داری بھری ہوئی ہے, کیا بے حیائی بھری ہوئی ہے, کسی کو نہیں پتا. لیکن عدل و انصاف ہے کیا؟ کہا احسان یہ ہے کہ تیرا باطن ظاہر کے برابر نہ ہو بلکہ باطن ظاہر سے اچھا ہو. ہمارا باطن تو ظاہر کے اشیاء شیر بھی نہیں ہے. ہم باطن میں نہ جانے کیا کچھ اتنی اتنی باتیں کرتے ہیں, اتنے اتنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں, اتنے اتنے درس دیتے ہیں, لیکن کاش ہمارا اندر درست ہو جائے. ہمارے دل جو ہیں ان سے گندگی, بد عقیدگی اور یہ ساری خرافات نکل جائیں جو زبان کہہ رہی ہے, یہی ہمارے دل میں ہو جائے. اور یہی اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے, یہی اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے. جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں. یہ آج تم شروع ہو گئے نا, مولوی جو کہتا ہے وہ کرو, جو کرتا ہے وہ نہ کرو. ارے یہ کیا معاملہ کہ مولوی جو کرتا ہے وہ نہ کرو. یہ میں نہیں کہتا کہ کسی نے غلط بنائی, میں کہتا ہوں ممکن ہے ٹھیک بنائی ہو. ہم لوگوں کے حالات ہی ایسے ہیں, ہم ساری دنیا کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں. آتام ناسا دل گر وطن سونا انف ہو سکوں. اللہ کہتا ہے لوگوں کو نیکیاں کا حکم دینے والے اپنی جانوں کو کیوں بھول جاتے ہو, اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو. لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے خود بھی تو عمل کیا کرو. ایک جگہ اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا, یا یہ اللہ دین آمانو لما تقولون ما لا تفعلون قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے مومنوں, وہ باتیں کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے کہ تم لوگوں کو اور کہو, خود اور کرو. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن چند لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے, راستے میں سے جہنم سے گزر ہوگا ایک عالم دین جو ہے وہ جہنم میں جل رہا ہوگا, اور یوں ہوگا جیسے چکی کے ارد گرد گدا گھومتا ہے, اس طریقے سے وہ اپنے پیٹ کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا. لوگ کہیں گے, اے حضرت, آپ تو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتے تھے, آپ کی باتیں مان کر ہم جنت میں جا رہے ہیں, آپ کیسے جہنم میں چلے گئے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ کے بندوں نے تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا, میں خود عمل نہیں کرتا تھا, میں تمہیں بتاتا تھا تم تو مان گئے, میں خود نہ ماننا, میرا یہ خبیث نفس نہ ماننا, اس لیے میں آج جہنم میں جا رہا ہوں, میں آج جہنم میں سڑ رہا ہوں. لوگ تم میری بات مان گئے, تو اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ یعنی اگر سے جو ہے وہ اولیاء کا, نیک بندوں کا یہی طریقہ ہے کہ بات کرتے ہوئے ہو زبان دل کی رفیق. اگر سے ہے کلندروں کا یہی طریق, یہ نیک لوگوں کا تو یہی طریقہ ہے کہ دل اور زبان ایک ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا یعنی احسان یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر سے بہتر ہو, اور فحشاء منکر بنو یہ ہے کہ ظاہر اچھا ہو اور باطن ایسا نہ ہو. یعنی ظاہر تو اچھا ہے تو کہا اس سے تو منع کیا گیا تھا, فحشاء بل منکر بل بنو اس سے تو منع کیا گیا تھا. تیری زبان تو بڑی اچھی ہو لیکن دل اتنا ہی سخت ہو. میرے آقا نے فرمایا آخر عمر میں, امت میری امت میں آخری دور میں ایسے لوگ آئیں گے جن کی زبانیں شہد سے میٹھی اور جن کے دل بھیڑیے سے سخت ہوں گے. وہ خود دین کی طرف بلائیں گے لیکن خود دین کی دھجیاں اڑا دیں گے. وہ خود نبی کی طرف بلائیں گے لیکن نبی کی عزت نہیں کریں گے. آج دیکھ لیجئے یہ مسکین صورت جو تبلیغی جماعت ہے, کتنے پیاری ان کی زبانیں ہیں, کتنا یعنی پیار سے لوگوں کے ساتھ یہ کلام کرتے ہیں, لیکن دلوں کو دیکھیے اس کا ان کا ڈنگ کھایا ہوا کبھی کوئی اٹھتا نہیں ہے. میرے آقا نے ہر چیز پہلے بیان کر لی تھی, کہا ایسے لوگوں سے بچ کر رہیے کہ جو لوگ زبان سے بڑے پاکیزہ کلمات بولتے ہیں. قرآن و حدیث نام پر ہم تجھے کلمے کی بات کرتے ہیں, ہم تجھے دین کی بات کرتے ہیں. ارے اپنے گھر والوں کا کیا حال ہے, تیرے انسائیوں کے ساتھ تیرا تعلق کیا ہے, تیرے اللہ اور رسول کے ساتھ تیرا تعلق کیا ہے, ذرا اس میں بھی تو غور و فکر کرنا. تو امام ابن عیانہ سفیان بن عیانہ نے کہا کہ فحشاء فحاشی منکر اور بغاوت کیا ہے, کہ تیرا ظاہر اور ہو تیرا باطن اور ہو. اس آیت کریمہ نے مفسرین نے فرمایا کہ اللہ جل مجد نے تین چیزوں کا حکم دیا، تین سے منع فرما دیا، عدل کا حکم دیا، وہ انصاف و مساوات، اقال و اقوال میں اس کے مقابل فحشاء یعنی بے حیائی ہے، وہ کبھی اقوال و افعال ہیں، احسان کا حکم فرمایا، وہ یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کر دو اور جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو، اس کے مقابل منکر ہے یعنی موسن کا احسان کا انکار کرنا۔ تیسرا حکم یہ ہے اس حالت میں کہ رشتہ داروں کو دینے اور ان کے ساتھ چلا رہنے اور شفقت محبت کا فرمایا، اور اس کے مقابل بڑھ یہ ہے یعنی وہ برابر یعنی اپنے آپ کو اونچا کھینچنا، اپنے علاقہ داروں کے حقوق طلب کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آئے تمام خیر و شر کے بیان کو جاننے ہے، یہی آئے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا سبب بنے گی، جو فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا، اس آیت کا اتنا اثر زبردست اثر ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے سخت دل کافر کی زبانوں پر بھی کبھی اس کی تعریف آ ہی گئی۔ اس لیے آیت کے ہر خطبے کے آخر میں یہی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جب یہ آیت کریمہ سنی فوراً مومن ہو گئے، ارے جو دین اتنی پیاری بات کرتا ہے، ارے جو رب اتنی پیاری بات کرتا ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، جس محبوب کی زبان سے اتنے پیارے الفاظ نکلتے ہیں اس کا آدم ہو جانا چاہیے، یہی آیت کریمہ ہے۔ جب وہ جال سن کے بھی گنگ ہو جایا کرتا تھا، ولید بن مغیرہ یہ سب سے بڑا دشمن تھا، وہ جب یہ آیت کریمہ سنا کرتا تھا تو انگلی اپنے دانتوں میں دبا لیا کرتا تھا کہ یہاں میں کیا کہوں، انہوں نے تو سارے ناک کے بند کر دیے ہیں، انہوں نے تو ہر نیکی کا حکم دے کر ہر برائی سے منع کر دیا ہے۔ جب خارجیوں کا دور آیا نا تو خارجی ظالم جو تھے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ اہل بیت پر اور بالخصوص حضرت سینہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خطبوں میں برا بھلا کہا کرتے تھے، تو جب ان کے بعد ان کا زور ٹوٹا اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو آپ نے وہ ساری کی ساری چیزوں کو ہٹا دیا اور یعنی یہ شروع کر دیا کہ آج کے بعد خطبے میں یہ آیت کریمہ جو ہے اس کو پڑھا جایا کرے گا۔ امام سیوطی نے الوسائل الى معرفت الاوائل آپ کی کتاب ہے جس میں آپ نے یہ لکھا کہ سب سے پہلے فلاں کام کس نے کیا، فلاں کام کس نے کیا، فلاں کام کس نے کیا، جیسا ہمارے وزن شبلی بھائی لکھ رہے تھے، تو امام سیوطی کی یہ بڑی جامع کتاب ہے، تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ یعنی سب سے پہلے جو اس آیت کریمہ کو سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خطبے میں شروع فرمایا، بحمدہ تعالیٰ تاحال خطبات میں یہ آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا آغاز یعنی 100 ہجری میں ہوا اور ان کی خلافت کا کل زمانہ صرف 2 سال 5 ماہ رہا، اور بالاتفاق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 صدی کے مجدد پر حق ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نیک لوگوں نے جو نئے کام شروع کیے اس کو بدعت کہہ کر ان پر گمراہی کا فتویٰ نہیں تھوپ دینا چاہیے، بس بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تو امت 14 صدیوں سے آج تک اس کو پڑھ رہی ہے اسی طریقے سے۔ لیکن دیکھیے حضرت انامہ اسماعیل حچی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے روح بیان میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے آخر میں سورہ کاف پڑھا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ میں سورہ ازشم سکو رب تا ما احضر احضر پڑھتے تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سورۃ النساء کی آخری آیتیں یا پختون کا پڑھا کرتے تھے، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو دیکھیے اب کیا ان سب کو معاذ اللہ گمراہ کہا جائے گا کہ دیکھو جی انہوں نے تو یہ نئی کام شروع کر دیا، یہ بھی فلاں نبی اکرم نے کیا تو ابو بکر نے کیوں کر دیا، ابو بکر نے کیا تو جناب یہ عمر فاروق نے کیوں کر دیا۔ تو جب دور بدلتا ہے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو لاگو کر دیا جاتا ہے، تو اسی لیے علماء نے ارشاد فرمایا یہ کہیں بن گیا کہ احکام جو ہیں یہ زمانے کی تبدیلی سے بعض احکام جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یعنی اب دیکھیے خلفائے راشدین نے اپنے اپنے خطبات میں یعنی سورہ کاف کے سوا آخری آیت اور یعنی آیتیں بھی پڑھی، اگر وہ ہر چیز کو بدعت سیئہ کہتے تو وہ ایسی آیتیں نہ پڑھتے۔ اسی طریقے سے ہمارے خطبات میں جمعہ اور عیدین وغیرہ میں خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا جو نام لیا جاتا ہے، پھر ان کے اسماء گرامی پر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر فرام کے اضافے بھی جدت سیاح نہیں ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یقیناً خلفاء کا نام نہیں لیا جاتا تھا. یہ خلفاء کا نام بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں شروع کیا اور آج تک وہ بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھا جا رہا ہے. اور حضرت علامہ اسماعیل حقی نے تو ایک اور بات کی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ سب سے پہلے مہدی عباسی خلیفہ نے مہدی نے پڑھی تھی اور آج تک الحمدللہ یہ رائج ہے. اور یہ وہابی دیوبندی سب پڑھتے ہیں تو یہ بھی ان کے نزدیک تو یہ بدعت سیئہ ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ آیت کریمہ جو ہے یہ الحمدللہ رب العالمین جامع ترین آیت کریمہ ہے قرآن پاک کی. اور یہ چھوٹی آیت میں جتنا بیان کر دیا یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. کہا یہ چیزیں کیوں کی؟ بغاوت سے بچ جاؤ، فحاشی سے بچ جاؤ اور بری بات سے بچ جاؤ. یعظکم، تمہیں نصیحت فرماتا ہے اللہ. کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تم دھیان دو. ہمارا کام کیا تھا، ہم کام کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کس طرف چلے گئے ہیں. واوفوا بعہد اللہ، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو. اے انسان، تم نے رب سے وعدے کیے تھے، تم نے رب کو رب مانا تھا، تم نے رب العالمین مانا تھا، خالق و رازق مانا تھا. آج تو رب کے وعدوں کو بھول گیا. کہا جو رب سے وعدے کیے، تم نے سب کہا تھا ہم تیرے نبیوں کو مانیں گے، باری تعالیٰ ہم تیرے پیغمبروں کو مانیں گے، ہم تیرے کتابوں کو مانیں گے، ہم تیرے رسولوں کو مانیں گے، ہم تیرے یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کو مانیں گے، ہم تیرے فرشتوں کو مانیں گے، تجھے وعدہ لا شریک مانیں گے، تجھے مدبر الامر کائنات کا اصلی مانیں گے، اور تمہیں حاجی کامل اور حاجی اصلی مانیں گے. آج رب کے وعدوں کو پورا کرو نا. آج کیوں تم لوگ بھول گئے؟ آج کیوں تم لوگ اس سے دور ہو جائے؟ اور پھر جب اذاحتم، جب تم وعدہ کرو، جب تم قول باندھو تو ان کو پورا کرو. ولا تنقض الایمان، اور اپنی قسمیں بنا کر مضبوط کر کے وعدہ توکیدہا، قسمیں مضبوط کر کے توڑا نہ کرو. یہ کیا مومن ہے؟ ادھر وعدہ کرتا ہے ادھر توڑتا ہے، ادھر قسم اٹھاتا ہے ادھر مکر جاتا ہے. ارے مومن، تو مومن ہے کہ تیری گردن کٹ جائے، تیری زبان نہ جائے. آج تو لوگ کہتے ہیں اسی زبان کو کاٹ دو، یہ بھی گھاٹا ڈال دے. پہلے کسی سے معاملہ کیا، میں تجھے چیز اتنی کی دوں گا، ابھی جو طے ہو گیا، بعد میں کچھ زیادہ قیمت والا آیا تو اس کے ساتھ میں بیچ دی. ارے بھائی، تو نے تو زبان کی تھی. وہ کہتے ہیں جی زبان کا کیا ہے، زبان تو ایسے بولتی رہتی ہے، ہم گھاٹا نہیں کھائیں گے، یہ زیادہ پیسے دے رہا ہے، ہم اس کو دیں گے. تو اس لیے اللہ جل مجدل کی کہتا ہے وعدہ کر کے اس پہ مکرنا نہیں، وعدے کو پورا کرنا ہے اور قسم اٹھا کر اس کو توڑنا نہیں. کئی مرتبہ میں نے کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار نشانیاں منافق کی بتائیں. کہا جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب لڑائی جھگڑا کرے گا گالی گلوچ دے گا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، اور جب بات کرے گا تو جھوٹ ہی کرے گا، جھوٹ بولے گا. تو جھوٹا آدمی مومن نہیں ہو سکتا. ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کن میں سے ہیں، کیا ہم لوگ وہ ہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ وعدہ کر کے پورا کرتے ہیں، یا وہ ہیں ادھر وعدہ کیا اور ادھر بھول گئے. ارے کل نے تو کل تو آپ نے یہ بات کی، کل کے ساتھ گیا، وہ مردے جو کل مرے ان کو دفن کر دیا گیا، آج نئی بات کرو. ارے نہیں میرے بھائی، مومن کی زبان سے جو بات نکلتی ہے، مومن زبان کٹا دیتا ہے لیکن بات کو بدلتا نہیں. کہا وعدہ کرو تو پورا کرو، اور اپنی قسمیں اٹھاؤ تو قسموں کو آپ پورا یعنی مضبوط کرنے کے بعد توڑا نہ کرو. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، حالان کہ تم نے اس پر اللہ کو ضامن کر دیا. اللہ کی قسم، اتنا یہ اللہ کی قسم، ارے اللہ کا نام لے کے توڑ رہے، ارے اللہ کو کفیل اور وکیل اور ضامن بنا کے آپ توڑ رہے. تم کسی اپنے بھائی کو بناؤ، کسی اور دوست کو بناؤ، اس کو گلا ہوتا ہے. فلا وقت تو نے مجھے اپنا کفیل بنایا تھا، مجھے ضامن بنایا تھا، تو نے وہ بات پوری نہیں کی، ضمانت مجھے دینی پڑی، آئندہ میں تیری ضمانت نہیں دوں گا. تو کیسی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یعنی اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اللہ کو کفیل بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کو توڑ دیتے ہیں. اس کے نام کی قسم کھا کر ہم مخت یعنی اس کو پورا نہیں کرتے. تو کہا جب اللہ کو اپنی قسموں پر ضامر بناتے ہو تو پھر ان کو پورا بھی کیا کرو. ان اللہ یعلم ما تفعلون, اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. جو تم کرتے ہو اللہ جل مجدہ تم ان کو دیکھ رہا ہے, ان کو جان رہا ہے. یہ تو نہیں کہ بات کی اور بعد میں ہم مکر گئے تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ تمہاری ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے. یہاں تک نکلتی ناقدت رضلہ من بعد قوتن ان کا سا, کہیں اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سارا سوٹ مضبوطی کے بعد ریزا ریزا کر کے توڑ دیا. مقام کرما میں ایک عورت ہوتی تھی ریتا بنت عمر, وہ جس کی طبیعت میں بہت نائم تھا, عقل میں فطور تھا, وہ دوپہر تک چرخے پر سوٹ کاٹا کرتی تھی, اپنی ساتھ غلاموں کو بھی لگاتی تھی, اور جب دوپہر ہوتی جتنا سوٹ کاٹا ہوتا تھا سارے کو سارے یعنی ریزا ریزا کر دیتی, اور اپنی باندھیوں کو بھی کہتی, اپنی خادماؤں کو بھی کہتی, جتنا تم نے سوٹ کاٹا ہے یہ صحیح نہیں کاٹا گیا, سب کو توڑ دو. تو کہا کہیں اس عورت بے وقوف کی طرح نہ ہو جانا, ارے سارا کچھ کر کرا کے کنویں میں نہ ڈال دینا, نیکی کر کے ساری عمر نمازیں پڑھ کے, ساری عمر صدقے کر کے, ساری عمر یعنی روزے رکھ کے, نیکی کر کے کہیں نبی کی گستاخی نہ کر دینا, کہیں اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو کیوں کر کرا کے کنویں میں ڈال دیتی ہے, جو کاٹ کے سوت تو سارے کے سارے سوت کو ریزا ریزا کر کے جو یعنی پھینک دیتی ہے, کہیں ایسے نہ ہو جانا. ارے لاکھوں دینے والے کہیں جتلا نہ دینا, فلاں موقع پہ میں نے تیری اتنی خدمت کر دی, میں نے تجھے یہ کچھ دے دیا, سب گیا. کہا لا تبطل الصدقات بالمن والأذى, لوگو اپنے صدقوں کو تکلیف دینے اور جتانے کے ظاہر کرنے کے مدد سے ان کو باطل نہ کر دینا, نیکی کر کے اس کو جتانا نہیں کہ فلاں وقت پر مصیبت میں نے تیری مدد کی, آج تو میرے کام نہیں آ رہا, آج تو مجھ سے اکڑ رہا ہے, آج تو مجھے آگے سے نظریں دکھا رہا ہے. ارے تو نے اللہ کے لیے دیا تھا یا اس کی نظریں دکھانے کے لیے دیا تھا؟ تو نے اللہ کے لیے دیا تھا یا اس کی زبان بند کرنے کے لیے دیا تھا؟ تو نے اللہ کے لیے دیا تھا یا اس سے عزت حاصل کرنے کے لیے دیا تھا؟ تو نے اللہ کے لیے دیا تھا. تو اللہ اشارہ فرماتا ہے کہ جب تم لوگ یعنی دیتے ہو تو پھر اس عورت کی طرح کام نہ کرنا کہ جو سب کچھ سوٹ کاٹ کے دوپہر کے وقت ضائع کر دیا کرتی تھی. تم بھی کہیں ایسے نہ ہو جانا, ساری عمر آدمی نیکی کرتا ہے لیکن کہیں آ کر ایسا مسئلہ بنا دیتا ہے, کہیں کسی ولی کی گستاخی کر دی, کہیں کسی نبی کی گستاخی کر دی. ارے پہاڑوں جیسے تو نے اعمال کما لیے, ساری زندگی تو تو رب کے امر حکم پہ امر کرتا رہا لیکن محبوب کی غلطی کر دی, محبوب کی گستاخی کر دی, تو رب کہتا ہے اٹھاؤ ساری کی ساری نیکیاں, یہ ضائع ہو چکی ہیں. آمنا تم ناصبہ نارن حامیہ, اٹھاؤ ان کو سر کے رکھو اور جہنم میں چھلانگ لگا دو. ساری عمر نے کی تھی اور کہیں شرک کر دیا, اللہ کے ساتھ کسی بت کو پوجنا شروع کر دیا, ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں. تو کہا لوگو عمل کرو تو محفوظ بھی رکھو, لوگو نیکی کرو تو محفوظ بھی رکھو, نیکی کر کے کسی سے سلا نہ چاہو, نیکی کر کے کسی پر احسان نہ جتا دو, نیکی کر کے کسی کو تکلیف نہ دو, مگر نہ اس عورت کی طرح, اس بے وقوف عورت کی طرح تم ہو جاؤ گے کہ جو عورت دل سے لے کر رات تک دوپہر پر کام کرتی ہے اور بعد میں خود ہی اپنے اس کام کو ختم کر دیتی ہے. جیسے بچے ہوتے ہیں بچپنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ریت کے گھر بنایا کرتے تھے, پاؤں کے اوپر ریت ڈال کر اس کو گھر بناتے, اور جب اٹھتے تو سارے کے سارے کو پاؤں مارتے, اور سارے کے سارا جو صبح سے لے کر دوپہر تک بنایا تھا جب گھر جانے لگتے تو سارے کے سارے کو پاؤں مار کے سب کو گرا کر آگے چلے جاتے. تو کہا کہیں ایسا نہ ہو جانا کہ بنائی ہوئی ساری کہیں آخر عمر میں آ کے ضائع نہ کر دینا, کہیں کسی ولی کی گستاخی, کہیں کسی نبی کی گستاخی, کہیں کسی نیک آدمی کے ساتھ دشمنی کر کے یہ سب کچھ کیا کرایا, کنویں میں نہ ڈال دینا. تب تک دونا ایمانکم دخلم بینکم, تم قسمیں آپس میں ایک بے اثر بہانہ بناتے ہو, وقت پڑ گیا اب قسم کھا لو, اللہ کی قسم آئندہ نہیں کروں گا, پھر کرنا شروع کر دیا. ارے ایک بہانہ بنایا تم نے قسم کو, اللہ کی قسم تجھے میں یہ چیز دے دوں گا, پھر جب وقت گزر گیا تو بھول گئے. اللہ کہتا ہے کہ آپس میں اپنی قسموں کو ایک بہانہ بنا دیتے ہو, ان تکونا امتن امت ہی اربع من امت، کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو جائے. وہی مسئلہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یعنی قسم اٹھا لی، وعدہ وعدہ ہو گیا، وہ چیز کتنے کی ہے؟ اتنے کی ہے. اب وہ آدمی کے ساتھ وعدہ ہو گیا، وہ گھر چلا گیا، دوسرا آ گیا، ارے یہ میں نے دینی ہے، ایک لاکھ کی دی ہے، اب وہ سوا لاکھ دیتا ہے، ڈیڑھ لاکھ دیتا ہے، تو کہا اس لیے وہ قسموں کو وعدوں کو بہانہ بنا لیا، اب وہ ڈیڑھ لاکھ والے کو دیکھ لیا اور سمجھا کہ میں نے عقل سے کام لے لیا، میں نے زیادہ نفع کما لیا. ارے جب تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کسی خریدنے والے کے شریر پر سودا نہ کرو، اور کسی جس عورت کی منگنی ہو چکے اس کے بعد اس کو پیغام نکاح نہ دو. یعنی دونوں چیزیں، ایک کا سودا ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے تو تم اس میں تانگ نہ اڑاؤ، ہو چکا جب تک وہ آپس میں دونوں فاسد نہیں کرتے تم اس میں ذخیر نہ ہو جاؤ، اس کو فاسد کرنے کی کوشش نہ کرو. ارے تو نے اس کو اتنے کا دیا، مجھے اتنے لیتا تو مجھ سے اتنے لیتا تو مجھ کو دے دیتا، یہ بھی ناجائز. اور کسی کی بچی کی بیٹی کی منگنی ہو چکی، نکاح نہیں ہوا، تو کہا منگنی کے اوپر منگنی کا پیغام نہ دو، منگنی کے اوپر منگنی نہ کرو، کسی کو کہو نہ. یہ کتنے اصول ہیں، کتنے پیارے اصول ہمیں اسلام نے بتائے، لیکن افسوس کہ ہم بھول گئے. ہم نے اپنے اصول گھڑنے کی کوشش کی، ہم نے اپنے اصول بنانے کی کوشش کی، تو کہا تم یعنی کہیں ایک دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو جائے، اس مسئلے میں نہ پڑ جاؤ. انما یبلوکم اللہ بہ، تو اللہ اس کے ساتھ تمہیں آزماتا ہے. اللہ جل مجد الکریم جو ہے تمہیں آزماتا ہے، یعنی اس سے یہ مراد ہے جیسا کہ امام مجاہد نے کہا کہ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم سے حلف کرتے، جب دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد یا مال یا قوت میں پاتے تو پہلوں سے جو حلف کیے تھے وہ توڑ دیتے، اب دوسروں سے حلف کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا اور عہد کے وفا کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اللہ تمہیں آزماتا ہے، مطیع اور عاصی ظاہر ہو جائے کون اللہ کی مانتا ہے، کون اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے اللہ تمہیں اللہ جل جلالہ کی تمہیں اس کے ساتھ قسموں کے ساتھ وعدوں کے ساتھ آزماتا ہے. والا یبیننا لکم یوم القیامت، اور ضرور بر ضرور ظاہر کر دے گا، صاف بتا دے گا تمہیں قیامت کے دن ما کنتم فیہ تختلفون، جس بات میں تم جھگڑا کرتے تھے، امال کی جدا دے کر تمہیں بتا دے گا کہ دنیا کے اندر تم جو کچھ کرتے تھے، تم نے جو کچھ بھی کیا، ہر عمل اللہ جل مجد الکریم تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بھی آیتیں تو جو ہیں وہ تقریباً ان سے ملتی جلتی ہیں، یعنی وعدے کے بارے میں ہی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا انشاءاللہ چونکہ لمبا ہو جائے گا مسئلہ، وقت جو ہے وہ ہمارے درس کا ہو چکا ہے. دعا کیجئے اللہ جل کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بیان کرنے والوں اور سننے والوں سب کو جو سنا پڑھا بتایا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ساری کتابیں، یہ سارے حوالے، یہ قرآن و حدیث ہمارے خلاف گواہ بن کے پیش ہو جائیں. باری تعالیٰ یہ پڑھتا تھا عمل نہیں کرتا تھا، یہ بتاتا تھا عمل نہیں کرتا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، ہماری آنکھوں کو حیا، دل کو اپنا خوف عطا فرما دے. یقیناً بہت ساری کمیاں ہیں، سب دوست بہن بھائی دعا کیا کیجئے کہ باری تعالیٰ یہ جس طریقے سے جو اس جذبے سے ہمیں بیان کرتا ہے اس کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. کہیں آپ دوست سب کے بلکہ ساری دنیا کے سامنے قیامت کے روز رسوا نہ ہو جاؤں کہ کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ لوگوں کو بیان کرنے والے خود کیا کیا کرتا تھا. اللہ مجھے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے یہ جو روز میں بیان کرتا ہوں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اصلیت سچی محبت اور پیار عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین، ایک انشاءاللہ ناشریف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ حسب صادق جو ہے وہ انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. السلام علیکم.